шмат гадоў, шмат стагоддзяў таму, калі ворагі лезлі да нас, бралі зброю і ішлі на вайну. Все, хто мог тую зброю трымаць, поўнач, поўдзень, захад і ўсход, татарва, маскалі, крыжакі, адстаяць незалежным народ, шлі ў смяротную бойку палкі. Захлыналась крывёю зямля, па палетках бадзяўся пажар. Толькі хтосьці высока трымаў сімбаль годнасці, волі штандар. Белы вершынік на белым кані, прамянём на чырвоным гарыць. Белы вершынік з бліскучым мечом, старчаю з патрыяршым крыжом. Дык паўстань жа, сагнуты народ, пылабруд пастрахвай з калень. Гэта ж твой разорваюць дом, гэта ж твой атручваюць хлеб, гэта ж твой зневажаюць сцяг, гэта ж голас заглушваюць твой, гэта ж ты все жыццё ў гасцях. На зямлі згвалтаванай сваёй досыць родныя свіннямі жыць, усё ніжэй нахіляючы твар. Нас заведа знішэння і лжы, сімвал годнасці волі штандар. Белы вершынік на белым кані, прамянём на чырвоным гарыць. Белы вершынік з бліскучым мечом, старчаю з патрыяршым крыжом.